Wojtka Budzi. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś jest piątek, 25 sierpnia. Dziś jest piękny dzień. No właściwie jeszcze go nie ma. Dopiero kiedy będzie słońce, to będzie to piękny dzień. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Na pewno słońce wzejdzie o 5.34, zajdzie o 19.41. Dzień będzie trwał 14 godzin 7 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 39 minut i dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 24 minuty. Do końca lata już tylko 28 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Ludwik, Luiza i Patrycja. Przyjmijcie najlepsze życzenia od nas, drodzy solenizanci, jubilaci. Kłaniamy się, realizująca tę audycję Halina Leszczyńska i prowadzący Rafał Wodziński. Dzień dobry. Oj, skakało się do tego utworu. Guan Apes po raz pierwszy wystąpili w Polsce w 1999 roku. To był klub Proxima. Odebrali także złotą płytę za debiut Proud Like a God. Na swojej drugiej płycie Don't Give Me Names umieścili cover numeru Alphaville Big in Japan. Piosenka była muzycznym tłem na stronie formula1.com. Tam można było ją usłyszeć. W 2005 roku zawiesili działalność, ale powrócili 4 lata później. W 2011 wydali płytę Bel Air, a w 2014 offline. Online z pewnością warto dzisiaj być, jeśli chodzi o program Trójki, ponieważ już w ten weekend rozpoczyna się Air Show w Radomiu. A o tym, czego możemy się spodziewać po największej imprezie lotniczej w Polsce, w programie Zapraszamy na Weekend zaprosi Państwa Piotr Firan. A już teraz w Trójce muzycznie Kensington i War. Powodzi deszczu i łez. Tylko tłok w siódmym niebie sprawia, że wciąż tu jest. Czerwony smak. Zjawia się, to znika. Ta autostrada. Lombard, Mr. of America w Trójce. Wiadomo, że swego czasu właśnie z Ameryki poniekąd dotarły do nas fast foody znane jako tak zwane śmieciowe jedzenie. O tym z pewnością dzisiaj w programie Pora na Trójkę już po szóstej. Radosław Nałęcz, zapraszam Państwa bardzo serdecznie. A no i pogodę dzisiaj będziemy mieli prawie jak na Florydzie, no bo upały do 33 stopni. Nawet takie mamy w planach, przynajmniej mają tacy synoptycy z IMGW, którzy spoglądają na mapy pogodowe i widzą, że nadciąga do nas naprawdę prawdziwy żar z nieba. Żar muzyczny na naszej antenie. Sex Bomb i Tom Jones, Mosty. I deszczówkę z chmur pić. Wtedy Raz po raz straszą nas, że nasz ład właśnie mija, bo całe zło krew i pot, to my chyba mam lepszy wzrok, niezły plan się rozwija, znów łączy nas tęczy młot. Każde z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Od lat byli na polskiej scenie jakoś tak pusto, na niej bez perfektów. 23 minuty, a właściwie już 24 po czwartej. Ale warto wspomnieć, że niedawno basista tej legendarnej formacji, Piotr Urbanek, wziął udział w reaktywacji zespołu Human w nowym składzie. Dokładnie 2 tygodnie temu zespół wystąpił w Szczebrzeszynie, gdzie oprócz autorskiego repertuaru zagrali utwory Perfektu. Po tym koncercie nowy skład zmienił swoją nazwę na Perfect Human. No już teraz w Trójce na pobudkę dla tych, którzy muszą wstać. Get up, kitty, 30 seconds to Mars. program Trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 38 lat temu Brian Ferry nagrał ten singiel, Slave to Love. Utwór promował album Boys and Girls, będący pierwszym jego krążkiem po rozwiązaniu formacji Roxy Music, którą to tworzył razem z Brianem Eno. Keith Scott na gitarze, Guy Fletcher z Dire Straits na klawiszach, Tony Levin na basie i Omar Hakim na perkusji sprawili, że ten utwór ma bardzo romantyczny charakter. No i niesamowity głos Briana Ferry'ego, znanego ze swojej miłości do pięknych dzieł sztuki i swojego kraju, a to dlatego, że prawie 10 lat temu publicznie wyrażał swoje poparcie dla pozostania Szkocji w składzie Wielkiej Brytanii. Na romansowanie ze snem nie pozwoli państwu już teraz formacja In Excess i Beautiful Girl w Trójce.

Prasa kolorowa donosi o tym, jak to Muńek Staszczyk wydał za mąż swoją córkę Włochowi dokładnie 2 miesiące temu. Córka Muńka Staszczyka stanęła na ślubnym kobiercu 4 czerwca na Placu Grzybowskim w Warszawie. Poślubiła Włocha z Bergamo o imieniu Giacomo. Lider T-Love wspomniał w jednym z ostatnich wywiadów, że impreza, czyli polsko-włoskie wesele, była długa i zaczna. Dodał, że wraz ze swoimi kumplami z kapeli wystąpili akustycznie, a zaśpiewał z nimi nawet jego włoski zięć, z którym to dogaduje się tylko na migi. I bardzo wstydzi się, że jako jedyny z rodziny nie umie mówić po włosku. Nawet kłócić się po włosku nie potrafi chyba, bo z tego, co nam wiadomo, ze swoją żoną jest już 34 lata. A w trójce już teraz Arcade Fire i Everything Now. Za 20 minut będzie piąta. black again. Can't make it back again from everything now. Panasewicz, Lady Punk i mała Lady Punk. Czy u państwa była może już mała czarna, czyli mała kawa? No bo jeśli chodzi o Włochów, no to wiadomo, że oni uwielbiają tylko i wyłącznie espresso, espresso, espresso. Ostatnio o Włochach mówiliśmy przy okazji wzięcia Monika Staszczyka. No wiadomo, że espresso to jest tylko i wyłącznie dla Włochów najważniejsza kawa, a wszystko inne uważają za kompletną profanację kawy. No to tutaj tak jak z kucharzami, którzy za hańbę dla prawdziwej kuchni uważają tak zwane zupki błyskawiczne, tak zwane zupki instant. O nich dzisiaj także w audycji Pora na Trójkę już po 6:00 będzie mówił Radosław Nałęcz, no a teraz już w Trójce. Kultowa formacja Depeche Mode i Enjoy the Silence.

wszystko.